ื่องต่อไปที่เราจะไปฟังเนี่ยเป็นเรื่องราวของคุณยุทธนะที่ผมเกริ่นไว้นะสำคัญก็คือเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองเรื่องที่บอกว่าขอไปด้วยนะประสบการณ์ที่คุณยุทธเจอด้วยตัวเองครับเหตุการณ์เกิดขึ้นณยังถนนเส้นหนึ่งนะทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งตอนนี้คุณยุทธอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับยุทธ สวัสดีครับพี่ป๋อง อ่ะฮะยุทธฮะเราคุยกันก่อนเข้าเรื่องนะครับยุทธกับพี่เราเคยได้คุยกันไหมครับ เคยแล้วครับพี ่นานหรือยัง อ๋อนานหลายเดือนแล้วครับพ ี่นานหลายเดือนแล้วเหรอนะครับแล้วยุทธสบายดีนะครับ สบายดีครับพี ่สบายดีตอนนี้ยุทธอยู่ไหนเนี่ย อยู่นวนครครับ อยู่นวนครนะแล้วก็ตอนนี้อยู่กับใคร อยู่คนเดียวครับพี ่อยู่คนเดียวด้วยนะแล้วปกติเวลาฟังเดอะช็อคนี่ติดตามทางช่องทางไหนครับ ไม่ทางวิทยุก็ทาง YouTube อ่ะครับผม เวลาใครบอกทางวิทยุเนี่ยผมรู้สึกว่ามันคลาสสิกมากๆเลยเนาะนะครับไม่รู้ว่ามันจะอยู่ไปได้อีกกี่ปีนะวิทยุนะเพราะว่าตอนนี้สิ่งพิมพ์เนี่ยก็หนังสือบางเล่มแมกกาซีนบางเล่มปิดตัวไปก็หลายฉบับแล้วเนาะนะครับ ใช่ครับพี ่พยายามจะคีปไว้ให้มันนานที่สุดแล้วกันในส่วนที่เป็นภาควิทยุนะถ้าเป็นไปได้ก็ฟังทางวิทยุบ้างหรือว่าจะสลับมาฟังทางโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างนะครับนะฮะเอาถ้างั้นเนี่ยเรื่องนี้พี่ป๋องปูไว้ละว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ยุทธเจอด้วยตัวเองด้วยนะครับถ้างั้นเนี่ยมาเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับเราครับ คือวันนั้นอ่ะคือผมไปส่งของที่ต่างจังหวัดมาแล้วขากลับผมก็รับของมาด้วยเพื่อว่ามาลงคลังสินค้าที่ว่าอยู่ที่ผมบอกอะที่อยุธยาก็คือรถผมก็เป็นรถหนักนะพี่เนาะเป็นรถ18ล ้อ แล้ววันนั้นผมไปกับพี่อีกคนหนึ่งคือวันนั้นผมก็จะไปคนเดียวแหละแต่พี่แกดันบอกว่าเฮ้ยเองจะเอาพี่ไปด้วยดิเดี๋ยวพี่ขอไปด้วยพี่อย่าพี่เผื่อไปช่วยขับเผื่อไปช่วยยกของนะบอกโอเคดิพี่มาดิผมก็ไปกับแกสองคนนั่นแหละพี ่ พอผมส่งของที่วันนั้นผมไปสายเหนือเลยผมไปจังหวัดแพร ่ ผมส่งของเสร็จปุ๊บผมก็ตีรถกลับมาเลย ครับ คือมันถึงอยุธยามันก็เริ่มจะดึกแล้วนะพี่นะผมก็ดูจากนาฬิกาพี่เอ้ยใกล้เคอร์ฟิวแล้วนี่พี่เราต้องเร่งให้ถึงคลังก่อนแล้วเราจะได้ไปจอดวิ่งอยู่เงี้ยอันตรายแน่เลยนี่เขาบอกเออก็ดีเหมือนกันเว้ยพอจะถึงคางปุ๊บใช่ไหมพี ่ มันจะเป็นทางเข้าปุ๊บไอ้ทางเนี้ยคือทางข้าวอ่ะมันจะอยู่ติดถนนใหญ่ปุ๊บใช่ไหมพี ่ครับ มันเลี้ยวซ้ายไปมันก็จะเป็นเหมือนประมาณว่าสะพานข้ามคลองเล็กๆอ่ะพี่แล้วก็จะเป็นถนนเล็กๆกั้นอีกทีนึงก็ถึงจะวิ่งไปถึงทางเข้าคางนั้นได ้ครับ ก็คือผมก็จอดรถปุ๊บผมก็บอกว่าโอ้คิวทำไมมันยาวอย่างนี้น่ะเข้าไม่ได้หร อ ผมก็ลงรถแล้วเดินไปหาน้าที่ว่าเป็นรปภ.อยู่น้าทางเขาบอกน้ายังเข้าไม่ได้เหรอน้าก็บอกว่าหลัง5ทุ่มแล้วเขาไม่ให้ลดของก็ดีเนี่ยเขาบอกปิดตู้กันเขาบอกเองก็จอดรถกันแถวนี้แหละแล้วยอกไปไหนล่ะผมบอกผมก็เลยบอกพี่เขายังไม่ให้ลงอ่ะลงเช้าเดี๋ยวเรานอนกันดีกว่าระหว่างนั้นผมก็นอนกันอยู่ในรถแต่พี่ก็คือไอ้รถคันที่ผมขับเนี่ยรถอย่างรถสิบล้อพี่ก็เห็นไหมพี่บางคันอาจจะมีแคปข้างหลังเหมือนรถกระบะแบบปรับเบาะพับเป็นที่นอนได ้ คือผมก็นอนอยู่ในรถนั่นแหละแล้วพี่เขาก็บอกว่าเออพี่ลงไปผูกเปนอนข้างแล้วกันผมก็นอนอยู่ปุ๊บสักพักนึงผมก็รู้สึกเหมือนว่าผมหิวผมก็เลยควานหาแบบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปผมแน่ผมซื้อใส่ถ้วยเป็นถ้วยๆไว้ไปเอาน้ำร้อนที่ป้อมรอพอดีกว่าไห ม ผมลงรถมาปุ๊บใช่ไหมผมก็มองซ้ายมองขวาว่ามันจะเผื่อจะมีรถอะไรวิ่งสวนมาไห ม ผมก็ไปสะดุดตาอยู่เงาอยู่เงาหนึ่งยืนอยู่ประมาณเหมือนจะข้ามถนนนะพี่ผมก็บอกเฮ้ยตึกป่านี้ใครมาเดินออกมาเนี่ยตำรวจก็จับ ม าหรอกเป็นเงาประมาณว่าผู้ชาย คร ับ ผมใส่กางเกงขาสั้นนะพี่นั้นผมเห็นนะแล้วก็เสื้อกล้ามผมก็จะทรงแล้วขี่เมาแถวนี้ป่าวะเนี่ยผมก็ไม่กลัวแหละนะเพราะว่ารถติดล้อจอดนั่งกันหลายคนอยู ่ ผมก็เลยไม่กลัวผมก็เลยเดินดมดุมดุมไปหน้าป้อมผมก็บอกนะขอน้ำร้อนกินมาม่าหน่อยดิผมก็บอกเออกินเลยบอกนั่งกินนี่ก็ได ้ ผมก็นั่งคุยถือโอกาสคุยกันนะแกมันก็ไม่คนที่ว่าจะวกเข้าเรื่องผีกันมาถามนะเมื่อกี้ผมเห็นคนอยู่คนจะเดินข้ามถนนน้ารู้จักเขาไหมบอกไหนบอกไอ้ตรงนั้นน่ะไอ้ตรงกับทางน่ะผมใหญ่อ่ะบอกจะบ้าเหรอตรงนั้นใครเขาจะมาข้ามมันเป็นถนน4เลนนะเฮ้ยแล้วคนเดินเขาเดินข้ามพาลอยดิบอกเดินนี่รถชนตายดิ ครับ บอกแล้วเวลานี้ใครจะมาเดิน อ ่ะ ผมก็ยังสงสัยว่าคนบ้าบอกว่าที่ทำนี้ไม่มีนะน้าอยู่ที่นี่มา 4-5 ปีแล้วไม่เคยเห็นนะผมก็เริ่มจะขนลุกเรื่อง ครับ เฮ้ยเอาแล้วไงกู อืม ก็ว่าน้าผมกินบะหมี่เสร็จก็บอกว่าเดี๋ยวผมก็ไปนอนก่อนนะบอกไประหว่างผมเปิดประตูรถผมก็เห็นเขาอีกแล้วเหมือนเขาจะวิ่งข้ามกลับไปอีกฝั่งนึง จากวิ่งมาแล้วก็วิ่งกลับเหรอ วิ่งกลับแบบวิ่งแบบไวมากผมว่าคุณอะไรไวขนาดนั้นถนน4เลนใครจะกล้าข้ามอ่ะพี่แบบมันแบบถนนนี้ใหญ่อ่ะผมบอกเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมก็ขึ้นรถไปแล้วปุ๊บผมก็พอเปิดกระจกนะพี่นะแล้วก็เอาแบบไอ้ตะแกรงมุ้งลวดแต่แบบแปะแล้วแปะข้างกระจกรถได้อ่ะแปะแล้วผมก็เปิดพัดลมในรถ ครับ แล้วผมก็นอนหลับได้สักพักนึงผมก็รู้สึกมันร้อนอ่ะพี่มันเหนียวตัวผมก็ลงมาข้างล่างเพื่อจะลงมารับล ม ระหว่างนั้นเอ้ยผมก็เอ้ยดูบุหรี่สักตัวดีกว่าผมก็หยิบบุหรี่มาดูดผมก็เดินไปดูพี่ที่มากับผมนะแกก็นอนไม่รู้สึกตัวเลย ครับ บอกโอ้โหหลับได้หลับดี เน าะผมแทนที่ว่าผมจะไปนั่งอยู่มุมนู้นผมไม่นั่งนะ ครับ ผมยืนมายืนข้างรถริมถนนเลยเพื่อจะดูคิ้วเขาเป็นใครกันแน ่ ครับหนึ่งผมก็เห็นเขาจะเขาวิ่งกลับมาอีกอ่ะ เดี๋ยวนะนี่คือรอบที่สาม นี่ผมบอกเฮ้ยจะวิ่งกลับไปกลับมาเลยผมก็ตะโกนทักไปเอ้ยจะวิ่งแรงหนาเดี๋ยวรถใหญ่ๆวิ่งก็ชนเราตายหรอก เดี๋ยวนะคือยุทธตะโกนพูดไปเลยอะฮะ ตะโกนพูดไปเลยเพราะว่าคือตอนนั้นอะกลางคืนมันมีรถวิ่งอยู่จริงสิบล้อวิ่งจริงบางคนอะเขาวิ่งจริงส่งของต่างจังหวัดกลางคืนไงบอกว่ากลัวว่าเขาจะเป็นอันตรายด้วยถ้าเกิดโดนชนขึ้นมาคือไม่รอดอะจริงบอกเขาก็บอกแล้วสักพักหนึ่งเขาก็หายไปบอกเฮ้ยไปไหนแล้ววะสักพักหนึ่งผมเห็นเขาอีกแล้วพี ่ครับ เขายืนอยู่ตรงเกาะกลางอะแต่เขาไม่มีหัวนะพี่ไม่มีหัวโอ้เฮ้ยโอ้ร้องเฮ้ยผมขยี้ตายี้ตาฝาดหัวเขาก็ยังอยู่พี ่ คราวเนี้ยคือเหมือนพยายามเขาจะเดินมาหาผมแต่เขาเดินเหมือนแบบขาลากๆหน่อยที่เนี้ยค่อยๆลากขามาค่อยๆมาหักคานมาหาผมอ่ะสักพักหนึ่งเขาไม่ยืนอยู่ใกล้ๆผมอ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะจากระยะที่ว่าไกลขยับจนมาเข้าใกล้เราเลยเหรอ ใช่พี่ผมกำลังจะหันหน้าแบบไปหันหน้าเข้าหารถนะพี่จะเปิดประตูรถอ่ะ ครับ คือเขายืนอยู่ข้างๆผมแล้วผมเนี่ยมาข้างซ้ายพอดีผมก็ร้องเฮ้ยสะดุ้งลั่นเลย ครับ คือผมเห็นเป็นตัวเขาเลยนะพี่นะ แล้วตอนนั้นเขามีหัวไหม ไม่มีพี ่อุ้ย เป็นเสื้อกล้ามเก่าๆบกขาดขาดนะพี่แล้วจริงๆต้านรองเท้าไม่ใส ่ ผมก็เลยร้องลั่นแล้วก็วิ่งไปตรงแบบหน้าป้อมรปภเลยผมบอกนะช่วยด้วยนะนะช่วยด้วยไอ้บอกเฮ้ยเป็นอะไร ครับ บอกแล้วบอกใจเย็นตั้งตีก่อนตั้งตีเป็นอะไรผมก็เล่าเรื่องให้แกฟังแกบอกเอ้าเฮ้ยแล้วเองไปทักเขาทำไมล่ะเห็นน่ะผมบอกเองไม่รู้หรอไอ้เนี่ยเมื่อก่อนมันเป็นคนเมาแถวนี้แหละแบบมันจะบ้านอยู่ฝั่งนู้นมันจะกำลังจะข้ามถนนก็บ้านมันนี่แหละแล้วมันข้ามไปถึงเลนกลางมันไม่ได้มองว่ารถมีรถพ่วงคันนึงวิ่งมาชนตายคาที่เลย โอ้ย เขาบอกคนขับสิบล้อเห็นได้เจอดีทุกคนดีไม่ดีโบกออกขึ้นรถกลับบ้านด้วยก็มี โอ้ยแล้วพอฟังแล้วเป็นไงบ้างครับหยุด ผมก็บอกเฮ้ยจริงเหรอนะจริงบอกแล้วเองไปเรียกคนไหนได้ยินเสียงแว่วๆหรือบอกใช่เดี๋ยวมันมุขานะวิ่งไปวิ่งมาอย่างนั้นน่ะก็หนูนึกว่าคนบ้าไงผมก็ห่วงว่ามันจะโดนรถชนด้วย ครับ ผมบอกเองไปเรียกมันตามเองมาเองน่ะ เ ขาบอกเองกลับไปที่รถได้ไหมเนี่ยบอกโอ้ไม่กล้ากลับแล้วนะกลัวผมก็เลยนั่งหลับอยู่ตรงโต๊ะไม้หินนั้นจนเช้าเลยอ่ะ ครับผม โอ้ตอนผมตื่นมาพวกพี่บอกเอ้าเองไปไหนวะมาเปิดประตูแล้วก็ไม่เจอเนี่ย เ ขาบอกเล่าเรื่องไหนให้แกฟังเลยก็บอกบอกได้ยินเสียงเองร้องอยู่ก็นึกว่าเองเป็นอะไรบอกก็ไม่ลุกมาดูซะหน่อยแล้ว เ ขาบอกกลัวเหมือนกันเนี่ย ครับ เขาบอกโอ้พี่ไม่น่ามาผมเนี่ย แต่แกคนน้าแกไม่ได้เจออะไรใช่ไหม น้าคนที่ไปรอพอแกเจออยู่ทีนึงตอนที่เขาคนนั้นยังมีชีวิตอยู่อ่ะ คือ บางทีเดินมาหามาขอชอบมาขอบุหรี ่ ก็มาขอน้ำกิน ครับ มันเขาวันดีคืนดีมาหานี่แหละบอกขอบุหรี่สักมวนดิ ครับ พอยื่นให้จุดให้ปุ๊บบุหรี่ตกอยู่กับพื้นแต่ตัวมันหายไปไหนไม่รู ้ แต่พวกสิบล้อเนี่ยเจอสยองเลยคอขาดไปที่อิงหินนั่นแหละดีวีดีมันเดินหิ้วหัวด้วย เขาว่างั้นเลยเหรอ ใช่ดีวีดีมันเดินหิ้วหัวเลยนะบอกเด็กแว้นแนวเนี้ยไม่มีใครกล้าแข่งรถกลางคืนหรอก ครับ เพราะว่าคนในพื้นที่เขารู้กันดี โอ้โห คือวันนั้นผม ครับพี ่แล้วยุดวันนั้นยุดมาใคร ผมมากับพี่ที่ว่าเป็นแบบคนขับอีกคนนึงคือมาเปลี่ยนกันขับนะเพราะรถใส่ทางไกล พี่คนเนี้ยเขาเจอเหมือนเราไหม เจอครับเหมือนกันคือวันนั้นผมก็ต้องตีกลับไปแพร่อีกรอบหนึ่งไปเอาของมาลงที่เดิมอีกอ่ะเพราะยังไม่ได้กลับบ้านอย่างน ั้ นคือคราวนี้ผมปล่อยพี่อยู่ขับเลยแล้วผมก็นอนม า ผมก็มาตื่นมาทีอ้าวที่เดิมนี่หรอเนี่ยพี่เขาบอกคราวนี้เดี๋ยวเราก็จอดที่นอนว่าคืนนี้ระวังมาหายแหละพี่ผมก็แซวแล้วเขาลงรถไปอีก ครับ คือวันนี้ผมก็ไม่กล้าลงจากรถเท่าไหร่นะพี่นะคือคราวนี้ผมปวดฉี่ไงผมก็ต้องลงพี่ คร ับ พอผมลงมาปุ๊บผมก็หามุมมืดๆเหมาะๆเลยตรงนั้นมันมีสะพานลอยคนข้ามอยู่ใช่ไหมพี ่ ผมมาเดินไปใต้สะพานลอยนั่นแหละแล้วผมก็เดินกลับมาที่รถ คร ับ ผมไม่เห็นเขาอีกแล้วเหมือนเขายืนเก้ๆกังๆเหมือนเดิมอ่ะพี่แต่คราวนี้หัวเขาก็ไม่มีอีกอะพี่นะแล้วเหมือนเขาหันมันตัวมาทางผมแล้วเขาจะวิ่งใส่ผมอะว ิ่ งมาทางผมผมก็สะดุ้งวิ่งวิ่งวิ่งแบบไปเลยแล้วไปเจอรถอีกคันหนึ่งเขาจอดอยู่ผมก็วิ่งไปหาพี่คนหนึ่งที่จอดรถนอนอยู่เขาบอกเฮ้ยเป็นไรผมพี่เจอเนี่ยบอกเมื่อกี้พี่ก็เจอเดินมาหาพี่รถอะขอน้ำกิน คร ับ บอกพี่ไม่ให้มันพี่ไล่มันไปมันมาไปไม่มีหัวมันหลอกพี่เมื่อกี้เนี่ย ครับโอ้โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ที่เจอเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เอง ใช่ครับพี่ เส้นที่วิ่งไปทางพระนครศรีอยุธยา ใช่ครับ เฮ้ยผมอยากมีประตูโดราเอมอนจังเลยอ่ะเวลาที่มีใครโทรมาเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ผมอยากจะมีประตูวิเศษเนี้ยแล้วก็เปิดไปแล้วก็ไปยังสถานที่ที่เนี่ยอย่างยุทธเล่าเนี่ยหรือว่าอย่างใครเล่าเนี่ยแล้วก็ไปเห็นสถานการณ์ตรงนั้นเลยไปอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะสถานที่นั้นเลยอ่ะมันคงจะแบบมันคงจะตื่นเต้นน่าดูเนาะ แต่เส้นนั้นเปี่ยวน่าดูนะพี่เปี่ยวมากกลางคืนนะ ครับอ๋อเป็นคนคือก่อนเขาจะมาโทษนะก่อนจะมาเป็นผีเขาเคยเป็นคนมาก่อน เป็นคนมาก่อนแล้วบ้านเขาอยู่แถวนี้แหละ เป็นคนที่อยู่แถวนั้นแหละแล้วก็เมาแล้วก็ เมาแบบแกไปกินเหล้าแล้วแกแบบแกกลับบ้านแกอย่างเงี้ยแกก็เมากลับบ้าน อ่ ะ ข้ามถนน แล้วก็ถูกรถชนตาย เขา ส่วนมากจะเป็นคนขับรถบรรทุกอ่ะที่ถูกหลอก ที่เจอ เพราะแกถูกรถบรรทุกชนไง แล้วแกตายมานานหรือยังยุทธ เขาน้าคนนั้นเขาบอก7-8 ปีแล้วนะ 7-8 ปีแสดงว่าวิญญาณแกยังไม่ได้ไปไหน ใช่เขาบอกตายสภาพที่เห็นน่ะหัวขาด อาจจะยังยึดติดอยู่ตรงนั้นนะ ครับ โอ้โหทำไมแต่ละคนคืนนี้เล่าได้สะแดวแห้วมากเลยโอ้โหผมใช้คำแบบของบอบูเลยนะสะแดวแห้วเลยนะคือมันฟังแล้วมันลุ้นมากๆเลยฮะแสดงว่ายุทธวันนั้นเนี่ยคือเห็นเขาคนเนี้ยวิ่งไป1รอบวิ่งกลับมาแล้วก็วิ่งกลับไปแล้วก็อยู่ตรงเกาะกลางถนนลักษณะเป็นผู้ชายใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นลักษณะที่เห็นนะแต่ตอนที่ยืนอยู่บนเกาะกลางถนนเนี่ยคือเห็นมีแต่ตัวแต่หัวไม่มีแล้วพอเราตะโกนเรียกผมอยากจะบอกว่านี่แหละคือเหตุผลหรือเปล่าที่ทำให้เราต้องเจอหนักขนาดนี้เพราะว่าเราไปตะโกนเรียกเขาหรือเปล่าจากที่เห็นไกลๆเขาก็เลยมาอยู่กับเราใกล้ๆเลยอ่ะ ใช่ขนาดนะคนที่ว่าเป็นรปภที ่ ทางนั้นเขายังพูดเลยเขาบอกยังเป็นตะโกนเรียกเขาต้องใหม่เลยนะ นั่นแหละพี่ว่าเราไปเรียกเขาอ่ะสำคัญก็คือตอนนี้เขามาอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเขาก็มาแต่ตัวแต่หัวไม่มีนะ ใช่คร ับ พ ี่โอ้ยไปทำบุญเลยไหมน่ะหลังจากที่ ผม ทำงานเสร็จแล้ว รถกลับเข้าบริษัทเสร็จปุ๊บใช่ไหมพี ่ ผมแวะไปวัดก่อนเลยก่อนที่จะเข้ามาที่หอเนี่ยไว้กับไปวัดก่อนเลย ครับทำบุญให้กับคุณ ให้กับเขา ให้กับคุณลุงคนนี้ที่เสียไป คร ับ โอ้โหนี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะยุทธนะ ครับพี ่เฮ้ยคุณยุทธผมรู้สึกผมสนุกกับยุทธแล้วก็มีพี่นพอีกคนนะที่ดูเหมือนว่าจะเป็นแฟนรายการแล้วก็มีอาชีพขับรถบรรทุกเนี่ยแสดงว่าคนที่ขับรถบรรทุกในช่วงกลางคืนมักจะมีประสบการณ์ที่น่ากลัวแบบนี้เยอะเหมือนกันนะ ผมก็เจอหลายครั้งก็เหมือนกันพ ี่ไอ้บนถนน หลายเรื่องเลย ถนนเส้นคือส่วนมากจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบนถนนระหว่างที่เราทำงานถูกไหมฮะ ถูกครับพี ่เหรอแล้วของเราต้องขับรถไปงานขึ้นเหนือล่องใต้ไป ขึ้นเหนือล่องใต้แล้วแต่ทางบริษัทเขาจะสั่งงานไว้ครับ ไปหมดจะเหนือก็ไปใต้ก็ไปอีสานก็ไปมันทุกที่ที่เราได้รับออเดอร์ใช่ไหมได้รับคำสั่งให้ไปเพราะว่าผมมองว่าถนนเนี่ยไม่รู้นะต่อให้ปัจจุบันนี้ไฟธงไฟทางมันอ่ะจะมีมากกว่าแต่ก่อนเนาะแต่ผมว่าบางเส้นทางอ่ะมันยังมีความน่ากลัวแฝงอยู่นะ ในความรู้สึกผมนะเพราะว่าบางช่วงมันอาจจะมีไฟบางช่วงมันอาจจะไม่มีไฟก็ได้นะแล้วขับรถตอนกลางคืนเนี่ยผมว่าไม่รู้ในส่วนตัวนะผมไม่ชอบขับรถตอนกลางคืนว่าส่วนตัวผมนะผมอยากขับรถตอนกลางวันผมรู้สึกว่าผมเห็นเนี่ยแต่กลางคืนเนี่ยมันจินตนาการมันโนมันรู้สึกไปได้หมดไงไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันคือคนหรือมันไม่ใช่คนไง ใช่ครับพี่บางทีผมยังเคยเจอหนักๆเลยนะพี่นะคือโบกรถแล้วติดรถผมมาแล้วหายก็ต่อไปต่อหน้าต่อตาผมเลยอ่ะ เหรอ ครับพี ่โอ้ยเอ้าถ้างั้นครั้งหน้านะต้องกลับมาเล่าพี่ฟังอีกนะ คร ับ พ ี่โอ้โหนี่มีข้อความส่งมาบอกว่าเขาจะเข้ามาหาคือไม่เอาหัวมาด้วยก็ตอนแรกก็เห็นมีครบนะยุทธเนาะทีแรกที่เห็นข้ามไปรอบแรกก็มีครบเห็นข้ามกลับมาก็มีครบข้ามไปอีกรอบนึงก็ยังมีครบแต่ไอ้ตอนไม่ครบคือตรงที่เห็นอยู่ตรงเกาะกลางถนนน่ะ ใช่ครับพี ่โอ้แล้วที่หนักเลยคือตอนที่เขามาอยู่ใกล้ๆนั่นแหละเออมีแต่ตัวไม่มีหัวนะฮะใส่เสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นนะ ครับพี ่โอ้ยเอางั้นครั้งหน้านะครั้งหน้าเรามาเจอกันอีกนะ ครับผม นะอันนี้น้องยุทธนี่คนที่ไหนอ่ะ คนสุพรรณครับพี ่ยุทธสุพรรณมั้ยยุทธสุพรรณเออใช้ชื่อว่ายุทธสุพรรณมาอำเภออะไรอ่ะ ผมอยู่สองพี่น้องครับพี ่นี่ไงยุทธสุพรรณสองพี่น้องยุทธสุพรรณนะครับจะจำได้ว่าถ้ายุทธมาเนี่ยยุทธสุพรรณจะรู้เลยว่าเป็นเรานะยุทธนะครับถ้างั้นเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาคุยกันอีกนะยุทธนะ ครับ โอเคขอบคุณมากแล้วหลังจากนี้ยังไงฮะน้องพักผ่อนหรือว่าต้องทำงานต่อเนี่ย พักผ่อนครับพ่อไปพรุ่งนี้เย็นทีเดียวเลยครับ แล้วฮะแล้วไปไหนครับ พรุ่งนี้น่าจะเขาบอกให้ผมไปที่ชลบุรีไปท่าเรือ ได้ไงก็ขอให้เดินทางไปกลับในการทำงานทุกครั้งปลอดภัยนะ คร ับ ผม นะครับนะถ้าง่วงก็แวะข้างทางแล้วก็พักผ่อนแล้วก็หลับซะหน่อยนะอย่าฝืนนะนะครับขอให้มีความสุข เพื่อนๆครับพี ่โอ้ยขอบพระคุณมากขอให้มีความสุขสนุกการงานนะครับ ครับผม ขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดีครับคุณครับสวัสดี